radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. En zo is het, dag dames en heren. Wederom een nieuwe aflevering van Frontline Israël met Roelof Kingma. Vorige week de eerste keer en daar wat technische hiccups bij, maar die zijn inmiddels achter de rug. We gaan het vandaag hebben over de aanvallen, de steekpartijen die plaatsvinden in Israël. We gaan het hebben over gezondheidszorg. We gaan het hebben over zaken die de overheid aangaan. We hebben internationaal nieuws en we hebben muziek. Vandaag gaan we kennis maken met een zanger die nog niet bekend is in Nederland. En wij hebben de primeur bij Radio Israël. Namelijk met James Blok, een Canadees die zijn Joodse roots ontdekt heeft. En die ook verder uitgezocht heeft in Israël. Daar ook zijn prachtige vrouw Liz tegengekomen is. En samen maken ze de mooiste muziek. Dit is een van de eerste nummers van zijn cd Selah. Het heet Ontsteek niet in woede en het is gebaseerd op Psalm 37. James Blok, onthoud hem, beste luisteraars, want dit wordt een grote bekende in Nederland en zeker Radio Israël. And I'm not sure whether you're listening, James and Liz, but you're welcome to the show. Als we naar het nieuws kijken, dan zien we daar het volgende. In Ramle, een stad ten noordwesten van Jeruzalem, is een Israëlische beveiligingsmedewerker neergestoken door 2, let wel, 13-jarig Arabisch-Israëlische meisjes. De beveiligingsmedewerker werd gewond aan de arm en been. Het voorval vond plaats toen de beveiliger beide meisjes vroeg om zich te identificeren. In plaats van dat er 2 identificatiebewijzen uit de tassen van de meisjes kwamen, kwamen er 2 messen tevoorschijn. De verwondingen van de beveiliger vallen alleszins mee. Beide meisjes zijn overmeesterd en aan de politie overgedragen. Het eerste verhoor leverde de verklaring op dat de meisjes, die in een buitenwijk Jabarish van Ramle wonen, de beveiligingsmedewerker hadden neergestoken omdat ze Joden wilden doden. Burgemeester Yoel Lavie is geschrokken door deze gebeurtenis, omdat zijn stad qua omstandigheden tot op heden niet te vergelijken was met de situatie in Jeruzalem en dan heel specifiek het oostelijke deel. Hier leven Israëli's en Arabieren al heel lang naast elkaar. Ze zijn geïntegreerd in onze samenleving, zegt hij. Ze maken gebruik van ons lesmateriaal en we komen elkaar tegen op de markt van Ramle. En ik weet zeker, aldus de burgemeester, dat in de moskeeën en scholen geen jodenhaat wordt bijgebracht. En Arutz Sheva kopt in met de dood van Hadar Cohen. Hadar Cohen steeg boven haarzelf uit. Honderden aanwezigen wonen de begrafenis bij van een heldhaftige grenspolitieofficier. De nog maar 19-jarige jonge Hadar Cohen. Ze werd gedood tijdens een poging om een massale oproer bij de Damascuspoort in Jeruzalem neer te slaan. Naar verluid had ze haar opleiding nog maar net afgerond. Ze had ervoor gevochten om die opleiding te mogen volgen. En de woorden van haar afgelegde eed waren nog maar amper weggestorven. De vader van Hadar Cohen bad het Kaddish-gebed voor zijn dochter en riep ook mijn geliefde Hadar, mijn lieve dochter, waar ik meer van hield dan woorden kunnen zeggen. Hoe moet ik nu verder zonder jou? Met gesmoorde stem van emoties zei hij, iedereen zegt dat je een held bent, een echte held, en dat je met hart en ziel mensen hebt gered. Maar ik ken je als vader en om je warmte. Ik wil je zeggen dat ik trots op je ben en ik groet je. Rust in vrede. Hij legde zijn hand op zijn voorhoofd en groette haar. De 19-jarige grenspolitieofficier is begraven op de militaire begraafplaats van Yehud in de buurt van Tel Aviv. Het zal er ook geen verrassing zijn dat de terreurbeweging Hamas de daden van deze terroristen die Hadar hebben gedood en anderen hebben verwond in het openbaar geprezen heeft. Hossam Badran, een woordvoerder voor Hamas in het buitenland, zei dat de drie Palestijnse jongeren moed hadden betoond door vanwege de vele hindernissen vanuit Jenin af te reizen naar Jeruzalem. Een afstand van ongeveer 75 kilometer. Hij zei dat hun acties het bewijs waren van de vastberadenheid van de Palestijnen om de intifada voort te zetten. IDF-soldaat ligt gewond bij steekpartij in Ashkelon. Aanvaller gedood. Tijdens een steekpartij bij het centrale busstation in Ashkelon is een IDF-soldaat licht gewond geraakt. De aanvaller met de Soedanese nationaliteit vluchtte naar zijn daad, maar zijn daad was opgemerkt door een collega van de neergestoken soldaat. Deze pakte het wapen van zijn gewonde collega, achtervolgde de terrorist en schoot hem neer. De terrorist raakte ernstig gewond en bezweek later op die dag aan zijn verwondingen. De politiecommandant van Ashkelon zei dat het bijna zeker is dat de aanvaller nationalistische achtergrond had. Hij zei dat de dader en het slachtoffer elkaar niet kenden. Israëlische vrouw neergestoken in Ragat. Een Arabier van rond 20 jaar die ervan wordt verdacht dat hij zondag een Israëlische oma van in de 60 in haar nek heeft neergestoken in het Bedouinenstadje Ragat in de Negev-woestijn, is nog niet opgepakt en tot op heden voortvluchtig. De vrouw is voor haar verwondingen behandeld en maakt het naar omstandigheden goed. En zo zijn we weer toegekomen aan het volgende stukje muziek van James Blok. En in deze uitzending hoort u alleen maar muziek van James Blok. Ik vind het zo mooi en ik denk ook dat hij de aandacht verdient om bekend te worden in Nederland met die prachtige aanbiddingsliederen, met die heerlijke uptempo muziek, met heerlijke aanbiddingsliederen. Het lied wat we nu gaan horen is Hallelujah, gebaseerd op Psalm 149. Het zal u niet verwonderen dat het nummer Hallelujah heet van James Block van de CD Cela Volume 2. En echt waar, ik draai even opzij. Maar daar staat hij, mijn trouwe gitaar die ik ooit in 1977 heb gekocht in Den Haag. Die heeft heerlijk meegedeund op deze muziek. Het volgende bericht komt uit Judea. Palestijnse terroristen stichten brand in een synagoge in een Israëlische gemeenschap. Palestijnse terroristen worden ervan verdacht afgelopen vrijdag brand te hebben gesticht in de synagoge van de Israëlische gemeenschap van Karmet Soer in Gush Etzion, zo'n 30 kilometer beneden Jeruzalem. Als gevolg van de brandstichting zijn alle Torah-rollen vernietigd die voor dit doel door de daders waren opgestapeld. Patrouillerende veiligheidstroepen ontdekten de brand laat op vrijdagavond en begonnen snel met het bluswerk. Maar het vuur had zo snel om zich heen gegrepen dat de schade al te groot was om nog iets te kunnen redden. Omdat de brandstichting plaatsvond geruime tijd na het avondgebed vielen er geen slachtoffers te betreuren. De synagoge was in het verleden ook al doelwit van aanvallen, maar nog niet eerder met een schade van deze omvang. Aangenomen wordt dat Palestijnse terroristen de brand hebben veroorzaakt, omdat hun huizen op slechts een paar honderd meter verwijderd liggen van de synagoge. Leden van de gemeenschap waren woedend en waarschuwden dat deze potentieel dodelijke aanvallen zich zomaar kunnen herhalen. Het is moeilijk om dergelijke terroristische aanvallen die ons in het hart raken en ons doen herinneren aan de duistere periodes van Israël te aanvaarden. We willen en moeten hier een einde aan maken, aldus de voorzitter van de gemeenschap in een verklaring. David Pearl, hoofd van de regionale raad van Gush Etzion, zei dat hij diep geschokt was door het incident en voegde eraan toe dat de overlevenden van de Holocaust, die de Kristallnacht in Nazi-Duitsland ondergingen en na de oorlog naar Israël kwamen en Gush Etzion op te bouwen, niet konden bevroeden dat taferelen als het verbranden van Torah-rollen hier zou kunnen plaatsvinden in het land van Israël en onder Israëlische soevereiniteit. Pearl riep de regering op om een einde te maken aan het Arabische geweld. Hij eiste ook een brede internationale veroordeling voor deze schokkende en gruwelijke misdaad, gevoed door haat. We zullen de daders van deze misdaad vervolgen, beloofde premier Benjamin Netanyahu. Ik verwacht dat de internationale gemeenschap de ontheiliging van de synagoge, een daad die het gevolg is van onophoudelijke Palestijnse haat, te veroordelen. Onderminister van Buitenlandse Zaken Tzipi Hotoveli zei dat dit incident de intentie toont om Joden in het hele land kwaad te doen. We kunnen deze akelige beelden niet accepteren. De terroristen die deze aanval uitvoerden willen alle Joden treffen, waarbij het hen niet uitmaakt waar ze in Israël leven. Tot op heden zijn de internationale leiders opvallend stil om dit verontrustende incident te veroordelen. Het IDF en het ministerie van Binnenlandse Zaken geven opdracht tot het slopen van huizen van terroristen. De IDF, het leger en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben op donderdagavond opdrachten gegeven voor de sloop van 12 huizen van terroristen. De betrokken families hebben het aangekondigde besluit inmiddels ontvangen. Het betreft hier de huizen van terroristen die allen betrokken waren bij de meest recente dodelijke aanslagen in Israël. Van die 12 huizen werden de volgende benoemd. In Hebron werd de sloop van het huis van de terrorist aangekondigd die de moord op zijn geweten heeft van Ganeli Kofman, die ernstig gewond raakte bij een steekpartij vlakbij de grot van Machpela. 3 weken na de aanval bezweek Kofman aan de gevolgen van deze aanval. In Calandia, in het noorden van Jeruzalem, werd opdracht gegeven tot het slopen van de huizen van terroristen die Rabbi Reuven Biermacher vermoord hadden bij een steekpartij, vlak bij de Jaffa-poort in de oude stad Jeruzalem. Bij deze aanval werd Over Ben Ari onbedoeld gedood nadat hij per ongeluk neergeschoten werd door een beveiligingsbeambte toen hij probeerde Rabbi Biermacher te redden. In Beit Amra in Judea werd opdracht gegeven om het huis te slopen van terrorist die Daphne Meir had vermoord bij de ingang van haar huis in Otniel. In Sichem Nablus in Samaria werden bewoners geïnformeerd over de sloop van de huizen van de terroristen die Rabbi Etam en Naama Henkin hadden doodgeschoten op 1 oktober. En deze gruweldaad kreeg een extra dimensie omdat het plaatsvond voor de ogen van hun kinderen. De families van de 7 terroristen zullen naar verwachting verzoekschriften indienen bij het Hoge Rechtshof, geholpen door radicale linkse organisaties in een poging om de sloopopdrachten op te heffen. Ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat zulke beroepen, ondanks een lange nasleep, bijna altijd hebben geleid tot volledige sloop. Het Hoge Rechtshof geeft premier Netanyahu toestemming om de deal met betrekking tot het exploiteren van aardgas te verdedigen voor de rechtbank. Het Hoge Rechtshof stelt dat de premier, die ook minister van Economische Zaken is, mag verschijnen om de bezwaren in de verzoekschriften die de gasdeal aanvechten te beantwoorden. De overheid heeft daartoe alle, ook geheime documenten aangeleverd bij de rechtbank die te maken hebben met de besluitvormingsprocessen om overeenkomsten op te stellen die de overheid heeft met bedrijven om de gasvelden te gaan exploiteren. En in hetzelfde kader is het ook goed om een ander vergelijkbaar bericht dat ik vorige week niet heb kunnen gebruiken erbij te betrekken. Daarin het volgende: Netanyahu bezoekt Cyprus. Premier Benjamin Netanyahu heeft 1,5 week geleden, in dit geval 2,5 week geleden, op donderdag in Nicosia, de hoofdstad van Cyprus, een ontmoeting gehad met de Cypriotische president Nikos Anastasiades en de Griekse premier Alexis Tsipras. Onderwerp van gesprek was de mogelijke samenwerking op het gebied van energieleveranties, toerisme, research en technologie, milieu, water management, bestrijding van terrorisme en immigratie. Netanyahu verklaarde dat de uitkomsten van deze gesprekken hebben geleid tot het oprichten van een onderzoekscomité die de mogelijkheden gaat onderzoeken voor het aanleggen van een aardgaspijplijn om aardgas dat gewonnen wordt in de territoriale wateren van Israël en Cyprus via Griekenland te transporteren naar Europa. En dat gezegd hebbend gaan we weer even luisteren naar muziek van James Block. Het is het derde nummer wat we gaan beluisteren en dat heet Israëls Hoop. Althans, daar gaat het over. En u kunt de tekst ervan terugvinden in Psalm 131. My heart is not haughty, nor my eyes lofty, with things too profound for me. My soul, like a child who is weaned by his mother, is quiet and calm before you. O Israel, put your hope in Yahweh, who makes wars to cease, who tears down kings and queens. For your sake, Israel, he will do all these things. My soul to be still and to know you are Yahweh. For you hold the heavens and earth is your footstool. What counsel could man give to you? O Israel, put your hope in Yahweh, who makes war. Who tears down kings and queens? For your sake, Israel, he will do all these things. Hope in Yahweh, all Israel. Israel, put your hope in Yahweh. All Israel, hope in Yahweh. All Israel, hope in Yahweh. For now and forevermore. Eerste kennismaking met James Blok in Nederland. Wij hebben bij Radio Israël de primeur met de cd's Sela 1 en Sela 2 van James Blok. Zeer de moeite waard. We gaan verder met het volgende bericht. Arabische parlementsleden slaan terug na een ontmoeting met families van gedode terroristen. Drie Arabische parlementsleden verdedigden op vrijdag hun vergadering eerder die week met de nabestaanden van Palestijnse terroristen die in de afgelopen maanden terroristische aanslagen op Israëli's hadden gepleegd. De bijeenkomst leverde veroordeling op vanuit het hele Israëlische politieke spectrum. Wij verdedigen de nationale en de menselijke waardigheid. Het is onze plicht en ons recht, aldus de Arabische leden van de Knesset. Een van hen, Hanin Zoabi, schreef vrijdag in het Arabisch op Facebook: "De echte misdaad is het vasthouden van deze lichamen. Het is onze plicht om ons uiterste best te doen om deze lichamen vrij te krijgen." De beleidsmaker verwees naar het beleid ten aanzien van vertragingen in het teruggeven van lichamen van Palestijnen die gedood werden tijdens het uitvoeren van aanvallen op Israëli's. Dit namelijk om het risico te voorkomen dat hun begrafenissen een bron vormen van verdere aanzetting tot geweld binnen Israël. De familie vroeg de Arabische leden van de Knesset om hen te helpen om de druk op de regering op te voeren om de lichamen van de terroristen vrij te krijgen voor de begrafenis. Zoabi woonde dinsdag deze vergadering bij, samen met haar Verenigde Arabische lijstcollega Jamal Zahalka en Bazal Ghattas. Alle drie zijn ze lid van de Balad-partij, oftewel de Arabische deel van de Knesset. Ghattas gaf vrijdag commentaar op Facebook met een verdediging voor hun acties door Israël te beschuldigen van fascisme. "Wanneer de stem van fascisme zich tegen ons verzet, is dat het bewijs dat wij de menselijke waarden beschermen," zo schreef hij. "Wij veroordelen de ophitsing tegen ons Knesset partijleden omdat wij slechts onze plicht uitvoeren door het helpen, zodat de families de lichamen van hun kinderen terug kunnen krijgen, die de Israëlische autoriteiten vasthouden in strijd met internationale wetgeving." Premier Benjamin Netanyahu en de Knesset-voorzitter Yuli Edelstein zeiden donderdag dat ze tegen deze drie Arabische Knesset-leden gezamenlijk een klacht zullen indienen bij de ethische commissie van de Knesset, waarbij zij stellen dat de belegde bijeenkomst een aanzetting tot moord was. "Het is ondenkbaar dat in een tijd waarin onschuldige burgers worden afgeslacht in de straten van Israël, deze parlementsleden naar de families van de moordenaars gaan om hen te troosten en met een ongelooflijke brutaliteit namens de families eisen durven stellen aan de regering," aldus Edelstein afgelopen donderdag, spoedig nadat het nieuws van deze vergadering naar buiten was gekomen. De ethische commissie van de Knesset is echter niet gehouden aan de behandeling van een klacht ingediend door een lid van de Knesset als de klager ervoor gekozen heeft de klacht openbaar te maken, zoals Netanyahu en Edelstein dat hebben gedaan. Eerder stelde Netanyahu dat deze leden niet waardig zijn om te dienen in het parlement van Israël. Ook stelde Netanyahu dat zijn regering er alles aan doet om Arabieren te laten integreren in de Israëlische samenleving, maar dat Arabieren dit beantwoorden met het bouwen van muren van haat. Leden van de Knesset die naar families van terroristen gaan om te vertroosten die Israëli's vermoord hebben, zouden toegang tot de Israëlische Knesset ontzegd moeten worden. In een verklaring zei Netanyahu dat hij de voorzitter van de Knesset heeft verzocht om na te gaan welke maatregelen tegen hen genomen kunnen worden. Deze drie Arabische leden van de Knesset hadden dinsdag een ontmoeting met de familieleden van de terroristen, de dag voordat ze door de Palestijnse president Mahmoud Abbas werden ontvangen op zijn kantoor in Ramallah. Een Palestijnse organisatie die de families van de Shahids, martelaren, vertegenwoordigt, nodigde alle wetgevers van de samenwerkende Arabische lijst van de Knesset uit voor een ontmoeting in Jeruzalem. De drie parlementsleden van Balad, een van de partijen op die lijst, waren daarbij aanwezig. De Arabische Knessetleden hadden een ontmoeting met de vader van Baga Alian en met familieleden van de Palestijnse terrorist die deel uitmaakte van een team van twee man die in Jeruzalem de Israëli's Chaim Chaviv, Alon Gofberg en Richard Lakin in oktober hadden gedood. Sommige Israëlische bronnen melden dat de vergadering begon met een minuut stilte voor de martelaren. De Zionistische Unie, de grootste oppositische partij in de Knesset, zei in een verklaring dat het bezoek van de Arabische Knessetleden aan de gezinnen van terroristen aanspoort tot meer terrorisme en het doden van onschuldigen. Yesh Atid, de leider van Yair Lapid, noemde de bijeenkomst een show van haat en aantasting van de bestaande orde in de staat Israël. En in dit artikel zie je hoe het tolereren van vijanden in je parlement kan bijdragen aan ondermijning van de staat Israël. Als Israël God niet aan haar zijde had gehad, was dit het begin van het einde geweest. Inmiddels is het volgende bekend geworden aangaande deze zaak door het volgende bericht dat vandaag werd gepubliceerd. Procureur-generaal heeft verzoek ingediend bij de politie om informatie over de bijeenkomst van de Arabische Knessetleden. Procureur-generaal Avigai Mandelblit heeft de politie en inlichtingendienst gevraagd om een onderzoek op te starten over de bijeenkomst van de Arabische parlementsleden aan de families van de terroristen die aanslagen hebben gepleegd in Jeruzalem en andere gebieden van Israël. De uitkomsten van het onderzoek zijn voor de procureur-generaal bepalend voor de beoordeling of er juridische stappen genomen kunnen worden tegen de drie Arabische leden van de Knesset, waaronder de in Nederland omstreden Zoabi. En met dit laatste gesproken bericht gaan wij weer even plaatsmaken voor een gezongen bericht. Wederom muziek van James Block. Het heet I Will Remain in You. Ik zal in u blijven, Heer. Times of Israel meldt dat zo'n 20.000 Syriërs zijn gestrand bij de grens van Turkije, terwijl ze op de vlucht zijn voor de Russische bombardementen rond Aleppo, waar zich een nieuw menselijk drama ontvouwt. Tienduizenden burgers hebben zich aangesloten bij de uittocht om te ontsnappen aan hevige gevechten van de overheidstroepen die de voornaamste aanvoerroute van de rebellen naar Aleppo heeft afgesneden. Rond Ratayan, een stad in de buurt van Aleppo, kwam het tot een hevige botsing tussen troepen van beide zijden. Deze gevechten kostten volgens Syrische waarnemers van de mensenrechten aan 120 mensen het leven. De afdeling Humanitaire Zaken van de VN, de OCHA, deelde mee dat zo'n 20.000 mensen zich hebben verzameld bij de grens van Bab al-Salama en nog eens 5.000 tot 10.000 bij de grens van de stad Azaz, niet ver daarvandaan. Westerse landen hebben de Syrische overheid ervan beschuldigd het vredesproces te saboteren door het militaire offensief van de afgelopen week. En Washington heeft Moskou opgeroepen om alle steun aan het regime van president Bashar al-Assad te staken. De VN-veiligheidsraad werd verweten niet adequaat op te treden om tot vredesbesprekingen te komen nadat Jens Stoltenberg van de NATO hen had gewaarschuwd dat Russische luchtaanvallen politieke oplossingen ondermijnen. De Syrian Observatory, een Britse organisatie met een uitgebreid grondnetwerk in Syrië, schat dat er momenteel zo'n 40.000 mensen op de vlucht zijn voor de aanvallen van het Assad-regime. De directeur van de observatory stelde dat het hier voornamelijk gaat om gezinnen van vrouwen en kinderen die in afwachting zijn om Turkije binnengelaten te worden. Linda Tom, woordvoerster voor de OCHA, afdeling Humanitaire Zaken van de VN, stelt dat in aanvulling op de genoemde hoeveelheden vluchtelingen bij de Turkse grens ook nog eens 10.000 mensen zijn verplaatst naar het Koerdische Afrin ten noorden van Aleppo. De provincie Aleppo is het voornaamste bolwerk in Syrië tegen het regime van Assad en beleeft zijn moeilijkste periode ooit sinds het begin van het conflict in 2011. De Turkse minister Ahmet Davutoglu zei donderdag dat er zo'n 70.000 mensen op weg waren naar zijn land, dat al ongeveer 2,5 miljoen Syrische vluchtelingen herbergt. Ja, waarom dit artikel? Het heeft toch niks met Israël te maken? Nou, laat ik daarover het volgende zeggen. Wat we hier zien, naast het menselijk drama, is dat moslims vechten tegen moslims. En eigendommen van moslims over en weer worden onherstelbaar beschadigd. Vernietigd zelfs. De Bijbel zegt over het huis dat tegen zichzelf verdeeld is, dat het niet kan bestaan. Grote massa's moslims vluchten naar het noorden en vinden via Turkije, Griekenland en Italië de weg naar Europa. Europa pompt grote hoeveelheden geld over naar Turkije, zodat ze in de regio kunnen worden opgevangen en gehuisvest. Echter, Turkije liegt daar waar het gaat om aantallen vluchtelingen. Ik heb immers eerder een getal genoemd van 40.000 van onafhankelijke waarnemers, daar waar een Turkse minister het getal van 70.000 noemt. Turkije is allerminst succesvol in het tegenhouden van de stroom vluchtelingen naar Europa, en zo worden wij overspoeld door moslims. Een tijdje terug had ik een Twitter-dialoog met een moslim. Hij vertelde zonder er doekjes om te winden dat zijn cultuur botst met onze cultuur in Europa. Nu zie ik een paar gevolgen ook vanuit Bijbels perspectief. En laat ik eerst eentje noemen die heel positief is, want Dirk van Genderen noemt hoeveel moslims tot geloof komen in Yeshua. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar dat staat tegenover: moslims zijn gezworen vijanden van de Joden. Wat er gebeurt er met hen als Europa massaal wordt overspoeld? Moslims zijn vijanden van alles en iedereen dat niet moslim is. Dus dat geldt ook voor u en mij. Moslims hebben het recht om iedereen die dat niet is te bedriegen en te bestelen om er zelf beter van te worden. En dat betekent dat niet alleen de Joden in Europa worden bedreigd door de overweldigende aanwezigheid van de islam, maar ook de normen en de waarden van Europa botsen. Dat gezegd hebbend neem ik u mee naar het Bijbelboek Daniël, hoofdstuk 2, vers 41 tot en met 45. En daar staat het volgende. Dat is het beeld wat Nebukadnezar heeft. En waar hij niet een uitleg van kan krijgen dan door Daniël. En Daniël antwoordt op de vraag van de koning Nebukadnezar het volgende. En dan heeft hij het echt alleen maar over het laatste deel, want dat andere gedeelte is niet relevant in onze tijd. Dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer. Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. Vers 42. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. Ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen, dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouden, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hiernaar geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan is betrouwbaar. En als je zo de woorden van Daniël leest in het licht van de gebeurtenissen van nu, dan is het zaak om het woord van God serieus te nemen. Rekening te houden met de spoedige komst van de Messias, wiens voeten zullen neerdalen op de Olijfberg in Jeruzalem en nergens anders. En de situatie waarmee we ermee te maken hebben, roept ons op om te bidden voor de vrede van Jeruzalem en om op de bres te staan voor onze Joodse broers en zusters. Nou, nog een heel bijzonder nieuwtje. De oudste man ter wereld zou een Holocaust-overlevende kunnen zijn. Yisrael Kristal uit Gaifa maakt het niet uit of hij nu wel of niet de oudste man van de wereld is. Maar historici en genealogen maken overuren om documenten te vinden die in overeenstemming zijn met de regelgeving van het Guinness Book of Records voor het opnemen van deze Pools-Israëlische Holocaust-overlevende die inmiddels 112 jaar oud is. Familie van de gepensioneerde kleermaker zeggen dat hij geboren is op 15 september 1903. Als gevolg van het overlijden van de 112-jarige Japanse Yasutaro Koide bevestigde het Guinness Book of Records dat Kristal mogelijk de oudst levende man op de wereld is. Het trouwboekje van Kristal toont het jaartal 1928 toen hij 25 jaar oud was. Maar om officieel toegelaten te worden tot het Guinness Book of Records moeten documenten overlegd kunnen worden die betrekking hebben op de eerste 20 levensjaren, aldus het Guinness Book of Records. Deze regels zijn voor iedereen gelijk. De Joodse registerorganisatie, de grootste in zijn soort, heeft vrijwillig aangeboden te gaan spitten in de historie. Zij beschikken over 5 miljoen gegevens uit meer dan 550 Poolse plaatsen. Volgens de gegevens heeft Kristal 9 kleinkinderen en talloze achterkleinkinderen. Am Yisrael Chai. Angst en feiten rond het Zika-virus. Het waart niet rond in Israël. De mug die het Zika-virus draagt en verantwoordelijk zou zijn voor geboorteafwijkingen, inclusief onderontwikkeling van de schedelomtrek en van hersenen bij pasgeborenen, is sinds decennia niet meer gesignaleerd in Israël. Het ministerie van Volksgezondheid meldde dat er tot dusver slechts 1 geval van besmetting met het Zika-virus bekend is en voegde eraan toe dat er geen gevaar bestaat om het in Israël op te lopen. Zika komt oorspronkelijk voor in delen van Afrika. Lang geleden verspreidde het zich tot delen van Zuidoost-Azië en maakte toen de oversteek naar Zuid-Amerika in 2015. De aanwezigheid daar, hoofdzakelijk in Brazilië, veroorzaakte een piek in geboorteafwijkingen, waaronder een zeldzame ziekte microcefalie. Dit fenomeen kenmerkt zich door een te kleine schedel en te kleine hersenen bij pasgeborenen. Aangenomen wordt dat het Zika-virus wordt verspreid door het meereizen van de drager via exportgoederen, maar zoals onderzoek heeft aangetoond, komt het virus niet voor in Israël. Het laatste nieuws van het ministerie van Volksgezondheid is dat het waarschuwt in geval van zwangerschap na het bezoeken van gebieden waar het Zika-virus actief is en adviseert tevens om in ieder geval 28 dagen te wachten met bloed doneren bij terugkomst uit een gebied waar het Zika-virus heerst. En hier bij Radio Israël heerst een heel ander virus. En ik kan je zeggen dat dat een heel aangenaam virus is. Het is het virus van James Block. We hebben hem al verschillende keren voorbij horen komen. Dat gaat nog 2 keer gebeuren. En het volgende nummer wat we van hem gaan spelen is Psalm 125. Laat Israël vertrouwen op de Heer. Dus je kunt inderdaad gewoon meelezen met de Bijbel. Psalm 125, hier is James Block. Trust in Yahweh. Zion. Those who trust in Yahweh are like Mount Zion. They cannot be moved. They cannot be moved. They cannot be moved. They cannot be from this time and forever, as long as the moon keeps time, stand before me, the apple of my eye. You will not be moved. You will not be moved. You will not be moved. Yahweh lives forever. Het volgende nieuws. Op 4 februari, Wereldkankerdag, ondergingen honderden vrouwen in Kenia hun eerste onderzoek op baarmoederhalskanker met gebruikmaking van de in Tel Aviv ontwikkelde scanner van het bedrijf Mobile ODT. Het enige wat de scanner nodig heeft om gebruikt te kunnen worden is een mobiele telefoon met een internetverbinding. CEO Ariel Beheri, oftewel de directeur van Mobile ODT, vertelde dat zijn bedrijf 20 van deze scanners ter beschikking heeft gesteld om gebruikt te kunnen worden in het veldhospitaal dat speciaal voor het scannen van baarmoederhalskanker door het ministerie van Gezondheid was ingericht voor medici in de provincie Nyeri in Kenia. Het doel was om op 4 februari, op één dag dus, ter gelegenheid van Wereldkankerdag, meer dan 700 vrouwen om baarmoederhalskanker te onderzoeken, meldde Mobile ODT. Het bericht laat echter onvermeld of dit aantal ook is gehaald. Terwijl dit grootschalige scannen in Kenia plaatsvond, vond tegelijkertijd aan de andere kant van de wereld in New York tijdens Wereldkankerdag een vergadering plaats bij de Verenigde Naties, georganiseerd door de permanente commissies van de Verenigde Staten en de Republiek Zambia. Een van de sprekers was de vice-president van het Israëlische Mobile ODT, Curtis Peterson. Tijdens zijn presentatie toonde hij een documentaire van de moedige reis van Michelle Baldwin, die werd geconfronteerd met baarmoederhalskanker. Daarna volgde een discussie over de behandeling ervan in het buitenland. Dit is een onderdeel van de Wereldkankerdag dat heet #WeCanICan, een initiatief voor de erkenning van baarmoederhalskanker en het screenen erop. Met een hashtag wordt ook wel een hekje bedoeld om het eenvoudig terug te kunnen vinden op het internet. Testen met het mobiele scanner zijn met succes uitgevoerd in de Verenigde Staten, Haiti, Guatemala, Botswana, Kenia, Nepal en Mexico. De scanner van Mobile ODT is een geavanceerde optische technologie die gekoppeld wordt aan een smartphonecamera voor het veilig overbrengen van biomedische beelden die gebruikt worden voor diagnose en analyse. Dit maakt onderzoek naar baarmoederhalskanker mogelijk in de plaatsen waar infrastructuur ontbreekt, evenals technische hoogstaande medische apparatuur. Het Israëlische bedrijf biedt tevens training en ondersteuning. Geen enkele vrouw zou mogen sterven aan de gevolgen van baarmoederhalskanker, zegt de directeur BRI van Mobile ODT. Als het vroeg ontdekt wordt, kan baarmoederhalskanker worden voorkomen en het bestaande vroegstadium baarmoederhalskanker is behandelbaar. Mobile ODT is vastbesloten om testen op baarmoederhalskanker via hun mobiele scanner wereldwijd beschikbaar te stellen voor alle vrouwen. Minder dan een jaar geleden begon dit bedrijf met het verkennen van mogelijkheden in Kenia en is nu bezig met tweede lijn zorgverleners in klinieken, gerund door de overheid, door particuliere verpleegkundigen en door NGO's. Verpleegkundigen in de privésector bieden de helft van de gezondheidszorg in Kenia. Daarom zijn we in de afgelopen 2 maanden begonnen om meer energie aan hen te besteden, hoewel het een moeilijke markt is om te bewerken, omdat elke verpleegkundige een kleine ondernemer is met zijn of haar eigen kliniek. Aldus Peterson. Deze verpleegkundigen hebben weinig middelen om kapitaalinvesteringen te doen, dus na de bevestiging van interesse in de mobiele scanner wordt een programma gestart waarmee de hulpverleners het apparaat op maandelijkse basis kunnen huren. Tot stomme verbazing van Mobile ODT is er inmiddels ook een samenwerkingsverband opgestart met gynaecologen van ziekenhuizen in Afghanistan, zodat ook zij toegang hebben tot het scannen en behandeling van deze gevreesde aandoening, baarmoederhalskanker. Training was geregeld via een ongewone omweg. Farid Moani, een Iraans-Amerikaans lid van de Rotary Club in Californië, kwam naar Tel Aviv voor de opleiding en ging toen zelf naar Turkije om Afghaanse artsen die daarbij ingekomen waren te trainen. Ook via Skype hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met Afghaanse artsen. Een van de artsen schreef aan haar collega's: "Het is verbazingwekkend dat zo'n klein medisch apparaat het leven kan redden van vrouwen die onze moeders, dochters, zussen en tantes zijn." En ze zei er trots op te zijn dat zij en haar team de eerste Afghaanse artsen waren die met deze Israëlische scanner mochten werken. Is het niet wonderlijk, beste luisteraars, dat aartsvijanden van Israël, waaronder ook Afghanistan, ineens vrienden worden als het aankomt op het gebruik van uitvindingen en technologieën van Israël? Zou deze mobiele scanner voorgedragen kunnen worden voor de volgende Nobelprijs voor de gezondheid? We zullen het zien. Ja, dat zal natuurlijk niet de eerste Nobelprijs zijn die Israël gewonnen heeft, want volgens mij hebben ze al 189 op hun naam staan. En dat is voorwaar geen sinecure. Vorige week zijn er diverse reacties binnengekomen op het programma. Een paar hadden te maken met techniek en andere waren inhoudelijk. En ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het reageren. Maar ik zou ook willen vragen, reageer ook als u denkt dat er een bericht is wat heel belangrijk is, wat mogelijk gemist zou worden in dit programma, wat wel de moeite waard is van het vermelden. En één daarvan ga ik in ieder geval behandelen, zonder de naam van de bron erbij te vermelden, want dat heb ik niet overlegd. Het bericht luidt als volgt: bij deze zijn ik jullie even in. Ik zag vanmorgen het nieuws in Israël en dan iltv.tv. En daaruit blijkt dat de Nederlandse regering hun bijdrage aan de Holocaust-overlevenden wil gaan indammen. Als particuliere mensen steunen wij ook de Holocaust-overlevenden, maar ik ben het er niet mee eens. Zolang ze er zijn, zijn wij als Nederlandse overheid verplicht om enigszins te vergoeden met in het achterhoofd hebbende wat de NSB hier allemaal voor invloed heeft gehad in de oorlog en de gevolgen daarvan voor vele mensen. Bij deze ga ik Mark Rutte schrijven en mijn mening aan hem kenbaar maken. Het is toch belangrijk dat hij doorkrijgt dat bepaalde Nederlanders niet achter deze beslissing staan. Veel Holocaust-overlevenden zijn nu op hoge leeftijd en velen van hen hebben het heel krap of zeg maar ze leven in de armoede. Hier vinden jullie het adres van Mark Rutte en dan verwijst deze schrijver naar de website van de rijksoverheid.nl/regering. Nou, ik zou zeggen, heeft u daar belang bij, doe het vooral. Dat is belangrijk dat dit soort wanbeelden gecorrigeerd worden. En ik heb het op mijn manier ook gedaan. Ik mag graag twitteren. En ik heb uiteindelijk ook een bericht geplaatst vanwege dit nieuws. Ik heb het zelf gezien. En ik heb in het bericht ook vermeld Gert-Jan Segers en Kees van der Staaij. Ik denk dan zijn er in ieder geval 2 mannen die wij achten. De mannen te zijn die op de bres staan voor Gods volk, omdat ze van de God van Israël houden. Dus ik ben ook heel benieuwd of daar nog een reactie op komt die uiteindelijk ook recht doet aan de Holocaust-overlevenden. En we zullen het zien. En mocht daar nog een bericht op komen, dan zal ik dat in de volgende uitzending wel even kenbaar maken. En in een eerder bericht had ik het over de scanner die door Tel Aviv is geïntroduceerd in de wereld van Mobile ODT, die mogelijk in aanmerking zou kunnen komen voor een Nobelprijs. Ik gun het ze overigens van harte. En in mijn introductie tijdens het interview met Jack had ik het al over dat er een nieuw programma aanstaande is. En dat gaat dan heten Nobel Israël, oftewel Nobel Israël. En daarover het volgende bericht wat ik onlangs las. Richard Dawkins, een evolutionaire bioloog en daardoor overtuigd atheïst, stelt in een interview met journalist Isaac Gautiner van The New Republic dat het aantal Nobelprijzen dat door Joden is gewonnen buitengewoon groot is. Ook relatief gezien, en dat de gewonnen Nobelprijzen door moslims buitengewoon laag is. En nog lager wordt als je de Nobelprijzen voor de vrede eraf trekt. Als ik goed ben ingelicht, heeft Israël tot op heden zo'n 189 Nobelprijzen vergaard. En dat is 22% van alle Nobelprijzen die zijn uitgereikt sinds de eerste in 1901. En zeker niet onbelangrijk om te vermelden, is die 22% tegenover 0,2%. Maar wat is nou die 0,2%? Nou, dat is heel simpel. 0,2% is het percentage dat de Joodse bevolking uitmaakt van de totale wereldbevolking. En dit kleine percentage, 0,2% van de wereldbevolking, heeft 22% van de Nobelprijzen in de wacht gesleept. Is dat niet een bijzondere prestatie? Bye. En tot zover James Blok en tot zover deze uitzending van Frontline Israël met Roelof Kingma. Het laatste nieuws is dat de Arabische Knessetleden hun gelijk hebben gekregen en dat de Israëlische regering de lichamen moet overhandigen van de doodgeschoten Palestijnen. Ik zie u graag, hoor u graag volgende week. Dag hoor. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Israël.